Dobrze, że jesteście. Nie wiedziałem już, co ze sobą zrobić. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Kontestacja. Konserwa. Do władzy możemy dojść tylko na fali destabilizacji i nastrojów społecznych. No, to już się dżingiel chyba skończył, więc bingo. Chcę tutaj podziękować za hasełko na czacie, że weźcie audycję, nadawajcie przez linkę i dwa pudełka po jogurcie. No, czuję się tym dotknięty. Nie jest konserwatyzm. To jest Związek Radziecki. Związek Radziecki pisze, że konserwatyści umieją posługiwać się mieczami i pochodniami. No to również dziękujemy. I programami podcastów, które są napisane przez normalnych ludzi, a nie jakiś tak. Skype, który co chwila wydaje jakieś aktualizacje gorsze od poprzednich. Dobra, zatem przedstawmy się może, bo to jeżeli ktoś pierwszy raz słucha, no to może to być problem. Nie, jest kreator. No po tamtej stronie jest kreator. A gdzie jest Diabolissimus? Po drugiej. No, łódzkiej ziemi. No właśnie, to jesteśmy my. Prowadzimy właśnie konserwę, czyli anarcho-konserwatywną audycję w kontestacji. Monarchistyczną i w ogóle jakąś tam... Wszystko na odwrót. Wszystko na odwrót, panie. No inaczej niż zwykle. Zatem podziękowania najpierw, zanim przejdziemy do tego spisu powszechnego. Podziękowania po pierwsze dla człowieka, który podpisuje się Spiskowiec i jego dane są wiadome dla redakcji, który nam pomógł w realizacji tego dzisiejszego materiału. Podesłał nam mnóstwo materiałów na temat właśnie spisu powszechnego. Spiskowiec jest byłym rachmistrzem i wiele informacji od środka nam przysłał i się nimi podzielimy. Drugie podziękowanie specjalne dla Kruka, który dwie audycje temu z nami tutaj wywiad przeprowadzał. No gdyby nie jego pomoc, to by dzisiaj było naprawdę tragicznie. Chyba by audycja się nie udała, bo tu już w kompie miałem rozsypkę całkowitą. No ale udało się uratować na tyle, żeby audycję nagrać. I trzecie podziękowania dla serwisu wayofwar.org. Jest to forum o strategiach, które ma całkiem sporo użytkowników. Jest to najlepsze forum o strategiach, jakie znam. I podziękowania za to, że umieścili na swojej głównej stronie newsa o konserwie. Że po prostu są. Tak, że po prostu jesteśmy. No, dziękujemy. Dziękujemy za newsy i zapraszamy ponownie. To co, kończymy, tak? Znaczy nie, no w sumie jak udało się pokonać tyle trudności, to jakoś w zasadzie mam taki euforyczny nastrój. No, w zasadzie to może się wszystko spieprzyć, atomówką jeszcze rypnąć, to już będzie po prostu komplet. Wtedy w ogóle nie będzie musiało być żadnych audycji ani nic. No ja nie jestem w takim super nastroju, bo dzisiaj specjalnie na ten nowy sprzęt wydałem pieniądze i no niestety w tym momencie jestem z kontestacją w plecy, więc czuję się niedofinansowany. O, no, ale dobra. Tu mamy apel do władz i do społeczeństwa. Wyrzucił jakieś pieniądze na konserwę. No właśnie, bo nam się już konserwy kończą. Wyjdziemy na ulicę i żywe mięcho będziemy atakować. Konserwatywne zombie. Dobra, to zaczynamy może tutaj z tym spisem. Właśnie, bo zaczynamy ględzić. No właśnie, gdzie jest spis? No, spis będzie już niedługo. Niestety te skubańce z GUS-u nie chwalą się tym spisem. Jakoś dziwne, bo zazwyczaj przy poprzednich spisach powszechną propagandę prowadzili od wielu miesięcy już. Udostępniali pytania, żeby się przygotować, że to fajnie, że to trzeba dać się spisać, nie wiadomo co. A teraz jest cichosza. Dlaczego? No, Miłosza nie ma, jak w tym, turnała piosence. Może tak, no może dlatego. Ja myślę, że dlatego, iż w tym roku musi być spis przystosowany do wymogów Unii. Spisy powszechne organizuje się od XIX wieku pierwszym krajem, który robił spisy, i to mówię z pamięci w tym momencie, bo przez te problemy techniczne nie mogłem się przygotować, więc z pamięci mówię, iż pierwsze spisy były w Szwecji. Tak? Kreatorze, czy masz jakieś inne info? Ale drugi pewnie był w Niemczech, co? Albo w Prusach. Nie. Drugi też był w Szwecji. Aha. Oni tam mieli taką manię przez jakiś czas. I teraz też bardzo lubią te spisy, co 5 latek. W każdym razie teraz wszędzie się robi praktycznie spisy ludności. To jest prośba od ONZ, żeby te spisy robić mniej więcej przy każdym roku kończącym się na zero, czyli 2000, 2010, 2020, 1990. A jeżeli to nie jest możliwe, to jak najbliższa ta ostatnia cyfra, żeby była tego zera. U nas każdy spis to jest zero, bo w zasadzie co kolejny rok to bardziej po prostu dołujący. Jaki jest cel spisu? Otóż cel spisu jest niby naukowy, no bo niby chodzi o to, żeby badać procesy demograficzne zachodzące w społeczeństwie. No, problem jest taki, że no niestety jak się zapytać socjologa, no ja się pytałem z dwóch socjologów, czy używali kiedyś danych GUS-u do swoich badań, no to powiedzieli, że tak, ale i tak trzeba zrobić własne badania, bo tamte to tak słabo się przydadzą. Nie przydadzą im się. Drugi cel to jest wymóg Unii. No to wesoło, fajnie, nie? Mamy się spisywać ze względu na to, że Unia tak wymaga. No celem nie ma takiego jakiegoś deklaratywnego celu, który by był faktycznie realistyczny, bo cele naukowe. Drugi cel naukowy to jest weryfikacja ewidencji bieżącej, czyli tych meldunków, zapisów urodzeń, śmierci i tak dalej. No ale to jest nieprawda. Poszedłem specjalnie do siebie na uczelnię, tam gdzie te statystyki tam robią, badają te statystyki, tam się zastanawiają, potem w terenie weryfikują jakieś tam głupie głupoty, naukowe badania próbują na podstawie tego prowadzić i się dowiedziałem, że ten spis powszechny to on nie weryfikuje ewidencji bieżącej, to jest tylko deklaracja. W ostatnim spisie GUS zrobił taki numer, że spisał ludność, brakowało 300 tysięcy ludzi w Polsce, to GUS ekstrapolował dane, czyli zaokrąglił do ewidencji bieżącej. Fajnie? No to jest jakaś bzdura w ogóle wtedy, po co ten spis jest. No to bez sensu. No. I to też mi ta naukowczyni uczona powiedziała, że no w takim wypadku no ten spis jest bez sensu. Tak? No, skoro nawet deklaratywne... Ale czemu stosujesz unijne końcówki? Przecież jest pani naukowiec, po co ta naukowczyni? Jeszcze jest nowomowa czysta partyjna. No tak. Bo nie wiem, czy wiesz, ale teraz w jakimś stanie w Ameryce wprowadzono, że nie ma matki, ojca, tylko jest rodzic jeden, rodzic dwa. Ale to w Szwecji to przecież chyba też jest. No to jest normalnie paranoja. No to dobrze, to jest pani... Pani, no. Pani naukowiec. Jeden, pani dwa. Naukowiec, bo pani nie może być, bo w Unii to nie może być pan, pani, tak? To naukowiec, ona naukowiec, no nie wiem, no zgubiłem się. To jest jedno wielkie gówno, a oprócz mocy. No właśnie. Zgubiłem się, naprawdę się zgubiłem, nie wiem, co teraz mam powiedzieć. Naukowiec, mówiłeś o pani naukowiec, która coś tam badała. No pani naukowiec stwierdziła, że ten spis jest bez sensu. I skoro nawet deklaratywnych celi nie spełnia ten spis, no to po co on jest naprawdę? Skoro deklaracja jest okan dupy podłóc, no to o co chodzi naprawdę? Masz jakieś podejrzenia? No ja podziwiam w ogóle tę panią naukowiec, że się nie bała tak tego wprost powiedzieć, no bo już pewnie jakiś Kluk Kluk z Gazeta Wyborcza Klan tam czaił się, żeby ją spalić na stosie za te bluźnierstwo przeciwko spisowi jedynemu słusznemu unijnemu. No, słuchaj. Przypadkiem nie nagrywałem rozmowy i nie pytałem jej o to, czy mogę wymienić ją z nazwiska, więc powiedziała. Bo tak to by pewnie nie powiedziała. Chociaż nie wiem, może. No, w każdym razie. W ten sposób udowodniliśmy chyba, że ta deklaracja, że ten spis jest do jakichś badań naukowych czy do czegoś, jest fałszywa. To nie ma nic wspólnego z prawdą. Więc jaki jest prawdziwy cel? Czy masz jakieś podejrzenia? Bo to może jakaś spiskowa teoria. Co ty na to? Znaczy, no na początku komuny, jak jeszcze ludzie byli zbyt uczciwi i to polactwo jeszcze nie było na tyle silne, takie perelowskie, byle jakie, no to mówili uczciwie, ile mają klas skończonych i w ogóle jakie tam mają wykształcenie, ile ziemi. No i później komuna to wykorzystywała przeciwko nim. Sądzę, że teraz będzie to samo, tylko że jeszcze ludzie tak nie ochłonęli z komuny, więc chyba nie wszyscy będą tak uczciwie mówić, co kto posiada, czy tam, wiesz, się spowiadać z każdej rzeczy, chociaż no może być tak, jak mówiłeś ostatnio, że wiesz, ludzie naiwnie będą liczyć, że to tylko statystyka i będą mówić, wiesz, co im się na język przyniesie, więc ja osobiście będę unikał tego spisu i nie mam żadnych skrupułów co do tego. Czyli mówisz, że władze to wykorzystają, tak? No ale przecież to nie władze robią, to GUS robi. Główny Urząd Statystyczny, urząd, ale oni tam ci sięgają, że te dane nie wyciekną, nie będą tam na zewnątrz wyciągać. No wiesz, też był komisarz, który pytał, ile mają klas, wiesz, w latach 50. ludzie pokończonych. Jak nie miał czterech, to mu zabierali ziemię, więc to też nie były państwowe instytucje, tylko jakiś tam rachmistrz powiatowy, więc ja tu ogólnie nie ufam żadnej państwowej instytucji. Jesteś podejrzliwy i bardzo słusznie. Bardzo słusznie. No. Dojdziemy do tego. Przeczytam teraz pierwszego maila, jakiego dostałem od spiskowca, czyli tego rachmistrza, byłego rachmistrza, który akurat musiał pracować dla firmy przygotowującej spis. Porządek w aktach musi być bez względu na ustrój. Mój były pracodawca jest jedną z firm, która przygotowuje spis od strony technicznej. Miałem okazję przyglądać się, jak to wygląda. Być parę w GUS-ie, pracować dla tych idiotów, a w dodatku praca dla urzędu mnie brzydzi, dlatego się zwolniłem. Będę wam podawać tylko publicznie dostępne informacje, bo mam wciąż ważne NDA i nie chciałbym, abyście się na mnie publicznie powoływali. Pierwszym mitem jest to, że ludziom wydaje się, że spis jest jeden. Nie jest tak. Spisów jest kilka. Tutaj się wtrącę, bo w treści listu faktycznie jest kilka spisów. Jest spis rolny, jest spis mieszkań, jest spis ludności. Jeszcze parę innych spisów, jakby się doczytać. No, ale przez problemy techniczne nie mogę ich wymienić wszystkich. Spis wywrotowców. Wrogich. Spis wywrotowców, żebyś wiedział. Co dalej tutaj jest napisane? Mamy do czynienia z wieloma spisami. W zeszłym roku odbył się spis rolny, no tak jak przed chwilą powiedziałem, który dotknął tylko wieś i dlatego nikt o nim nie słyszał. W tym roku będzie spis ludności i mieszkań. Każdy z tych spisów został poprzedzony spisem próbnym, obejmującym kilka gmin, który miał miejsce jakiś rok wcześniej. Reasumując, odbyły się do tej pory dwa spisy próbne, spis rolny, w tym roku mamy spis ludności. Oczywiście te kilka gmin zostanie spisane ponownie. Pytania i rozwiązania techniczne się zmieniły od czasu spisu próbnego, więc trudno mi powiedzieć, po co on był. Fajnie. Kolejny powód, dowód i powód do powątpiewania w naukowy sens. Skoro metody się zmieniły, no to po co była ta próba? Po co powtarzać ten spis tam? No. Znaczy, mnie zastanawia jedno, co tu, zresztą jak zwykle przedwojenne państwa, no może poza faszystowską Rzeszą i Włochami jakoś wtedy wypadały lepiej, z tymi małymi wyjątkami, że po prostu no się opracowuje jak najlepszą metodę badania i się ją stosuje, jak się robi spis. Na przykład w II Rzeczpospolitej praktycznie były te same pytania 3 razy w różnych okresach, żeby wiesz, no żeby to było miarodajne, a teraz w ciągu tak krótkiego okresu od spisu próbnego do tego spisu, jaki będzie teraz, już zdążyli zmienić metodologię badania? Tak. To jest jakieś w ogóle no niesprawdzone, niemiarodajne, no nie, po prostu. No właśnie, to jest też główny mankament przez naukowców różnych podawany, czy jak to jest, że co spis, to są inne pytania, a jeśli są te same pytania, podobne pytania, to są inaczej sformułowane, czyli na przykład inaczej jest pytanie zadane, więc można sądzić, że odpowiedź nie będzie do końca tak samo mierzalna. Więc po co to? Po co te zmiany? Jeżeli są takie zmiany, no to nie ma to uzasadnienia naukowego, tak? Hello? No słucham, no się tak zastanawiam. No, ten spis to jest ewidentnie jakaś po prostu odgórna dyrektywa, którą, wiesz, nagle spełniają, żeby się przypodobać Brukseli. Tak, takie mam wrażenie. No właśnie. Co tutaj pisze dalej spiskowiec? Co jest celem spisu? Kilka razy próbowałem się dowiedzieć. Najczęstsza odpowiedź to celem spisu jest to, że taki jest wymóg Unii. Były też naukowe gadki o tak zwanym badaniu procesów demograficznych albo o badaniu, gdzie warto wybudować przedszkole. Możecie się spytać rzecznika GUS-u, jak macie cierpliwość do słuchania głupot. Tyle nam tu spiskowiec napisał, fajnie. No to co to przed chwilą mówiliśmy, cel jest ten deklaratywny, jest jakiś rozmyty i trudny do udowodnienia, skoro fakty mówią, że jest odwrotnie. Ja tu pojadę prywatą, bo trochę znam się na branży, gdzie się co planuje. Tak naprawdę nie wierzcie, że cokolwiek jest planowane tam, gdzie rynek to chce, jeśli chodzi o budowlę, bo wszystko jest w tych idiotycznych planach miejscowych, gdzie jakiś jeden architekt, który nie ma pojęcia ekonomii z drugim, sobie rysują na mapie miasta, a tu będzie strefa jakaś tam ekonomiczna, tu będzie usługi plus coś tam, tu będą domki jednorodzinne, domki wielorodzinne, jak wiesz, jest ten plan miejscowy, no to przedszkole jest tam, gdzie akurat wypada, nie wiem, jakieś wielorodzinne osiedle z usługą, wtedy jest przedszkole, a jak jest bez usługi, to już nie może być przedszkola, chyba że teraz będą te domowe, pochowane to jest w prawda. Domach, nie spełniające żadnej normy. To jest prawda, co mówisz. Miałem o tym ze 2 przedmioty, a nawet na tym samym wydziale mam osobny kierunek, który cały kierunek jest o tym, jak to się planuje przestrzeń. Tylko że właśnie to nie ma tam żadnego związku z ekonomią ani potrzebami ludzi, tylko z planem dla planu. Ani estetyką najczęściej też. Niestety. Chociaż tam jakieś teorie o estetyce wychodziły, ale to tak trudno to przełożyć na praktykę. Dalej, spiskowiec przytacza, jak wyglądają przetargi w GUS-ie. Tutaj podał linka i kilka wypisów. Jakie są wymagania dla jakiejś firmy, która tam coś ma dla tego GUS-u wykonać? Wymagamy wydruk ze strony www firmy Microsoft potwierdzający kompatybilność oferowanego serwera z systemem MS Windows Server 2008 X64 Hyper V. Drugie wymaganie. Dodatkowo wymagane jest włączenie oferowanej macierzy do posiadanego przez zamawiającego systemu monitorowania i zarządzania środowiskiem SAN. HP Storage Essentials Enterprise SRM Performance Pack Array Software, coś tam, integracja z konsolą zarządzającą poprzez zamawiającego macierzy HP, coś tam. No tutaj, nie chcę tutaj tak głupot gadać w kółko, ale takich wymogów jest tutaj wymienionych 5. To... I po takiej selekcji ciekawe, która ile firm zostaje? Nie wygląda to na ustawienia takiego w przetargu? Trochę mały wybór, szczerze mówiąc. Przypadek? Znaczy w ogóle nazwy tych urządzeń, no to tak jak przez chwilę, jak to mówiłeś, takim jednym ciurkiem słowotokowym, to brzmiało jak jakieś komendy ze Star Treka po prostu, jak tam z Klingonami walczyli, więc... No. A no tak. No tak. Co tu dalej jest, co tutaj dalej nam przysłał spiskowiec? Spis jest przeprowadzony w dwóch fazach. Pierwsza to tak zwany obchód. W teren wysyła się rachmistrzów z listą adresów. Hello? No, mnie bawi ten obchód tutaj w jakimś szpitalu. Dobrze, ale hello, adresy, listy adresów. Oni już mają adresy i weryfikują je. To ma oficjalnie nie wchodzić w zakres spisu. Hello, co tu się dzieje? No, ktoś nas w kuja robi. Przepraszam bardzo. Dalej, to nie jest wszystko. Lista adresów, ale mają jeszcze urządzenie ze sobą, które ma namiar GPS i dodają współrzędne. Gdzie ty mieszkasz? Oficjalnie po to, żeby cię szybciej znaleźć podczas spisu, no ale te dane również są przekazywane do systemu, do centrali. Wiesz co? Oni ściągają, wiesz, te rakiety Patriot i po prostu wszyscy, którzy im nie pasują, to będą, wiesz, mieli ich dane GPS, wpiszą w te Patrioty, jak tam któryś będzie podskakiwał, to wróci do domu, chlas i przy kolacji, bum. Problemie. Czyli mamy taką wewnętrzną obronę przeciwkreatorową. Tak. Dlatego ja lepiej nie podam tutaj, gdzie się czaję. A no właśnie. Lepiej spróbować innych możliwości spisu. Samospis, czy spis internetowy, czy spis przez telefon, ale nie dać się w ten sposób namierzyć. Meldunek? Samospis to brzmi trochę jak, wiesz, ta samokrytyka z tych filmów o stalinizmie. Nie no, kwestia jest taka, że można wydrukować spis i samemu wypełnić i im wysłać. To w ten sposób. I to też w jakiś sposób część problemów rozwiązuje, ale jedźmy dalej z tematem. Ewentualnie rachmistrzowie podczas obchodu umawiają się na konkretny termin. Nikt w zasadzie o tym nie wie, bo w pytaniach tego nie ma, ale zapisywane są właśnie te koordynaty współrzędne do systemu, do centrali wysyłane, gdzie ty mieszkasz. I to jest według spiskowca sprawa znacznie gorsza niż obowiązek meldunkowy, bo można być zameldowanym w Krakowie, wynajmować mieszkanie w Warszawie, nikt o tym nie wie. A przyjdzie taki rachmistrz i już centrala wie. I mieć kochankę jeszcze gdzieś tam. Drugą fazą spisu jest wypełnienie ankiety. Możliwe są 4 warianty. Odmowa spisu. Nie ma mnie, właściciel mieszkania wyjechał za granicę. Dziękuję, my już mamy. Nie ma czegoś takiego. Znaczy, tutaj spiskowiec nie słyszał, żeby za to ścigano. Ale ustawa przewiduje grzywnę, przyjdą drugi raz, trzeci raz, najpierw w obstawie tam policji, potem, nie, najpierw jakichś strażników miejskich śmiesznych, potem policji, potem jakiegoś wójta czy tam burmistrza zaproszą, jakiś cyrk, nie, coś takiego, przynajmniej tak słyszałem na uczelni, że takie cyrki wykonają, a na końcu będzie ta grzywna. No, ale można przecież grzywny uniknąć jakoś inaczej się wykręcając. Jest spis telefoniczny. GUS ma swój call center. Gorąca linia. Gorąca linia. Dzwoni do ludzi i prosi o odpowiedzi. załóżmy, że ktoś dzwoni do ciebie i mówi, że jest z GUS-u. Prosi o PESEL, nazwisko, imię matki, ojca. Odpowiadasz? To znaczy co, sądzisz, że oni mogą mój numer skądś mieć? No, powiedzmy, że tam wysłałeś do nich, że chcesz spis telefoniczny czy coś i oni do ciebie dzwonią. Ktoś do ciebie dzwoni, przedstawia się, że jest z GUS-u. Prosi o twoje dane wszystkie. No, że wiesz, jak już mnie postawi przed faktem dokonanym, no to coś tam mu nawciska mniej więcej zgodnego z rzeczywistością, ale oczywiście nie do końca, żeby wiesz... no nie wiedział, gdzie trzymam swoje srebrne monety czy coś w tym stylu. No dobrze, ale słuchaj, ja bym nie podał. Dlaczego? Skąd ja mam wiedzieć, że to jest ten rachmistrz? A, mówisz, że nieumówione, tak? Czy umówione? No, nie jest? Słuchaj, no to co tam umówione, nieumówione? Przez telefon bardzo łatwo przecież się podszyć i co teraz? I zmienić głos tajnymi urządzeniami CIA. Nawet nie trzeba zmieniać głosu, ale wyciągnie od ciebie jakiś, nie wiem, powiedzmy, że nawet bandyta dane twoje wykorzysta przeciwko tobie, opróżni ci konto, dzięki tym danym ukradnie osobowość, takie rzeczy się przecież zdarzają, znaczy osobowość prawną oczywiście. Bo moja osobowość by mu zaszkodziła chyba. Nie, no takie rzeczy się zdarzają, że te tożsamość prawną się kradnie u danych czyichś używa, a potem przychodzą kredyty do Boga w innej osoby, tak? Do zapłacenia. No coś w tym jest. Coś w tym jest, tak? A propos tego spisu, że wiesz, będą tam chodzić i nawiedzać twoją chałupę, to jak wiesz, w tym wierszu z czasów kampanii wrześniowej, kiedy przyjdą spisać twój dom, ten, w którym mieszkasz. Trzecia możliwość spisu to jest spis przez rachmistrza. Przychodzi do was człowiek i przy pomocy wadliwie działającego smartfona z wadliwie działającym oprogramowaniem próbuje coś spisać. Zajmuje tu to okrutnie dużo czasu. Jak się coś posypie, przyjdzie i spisze was drugi raz. Komuś może się wydawać, że to jest jakiś urzędnik z GUS-u. Otóż rachmistrzowie to ludzie z łapanki, pracujący na zlecenie. To jest prawda, można się zgłosić do GUS-u i jako rachmistrz się werbować. Są za to jakieś pieniądze, nawet ale nie ma żadnych kryteriów. Fajnie. No nie nawet ma... sporo można zarobić z tego, co tam słyszałem. No dobrze, sporo można zarobić. Powiedzmy, że werbuje się i udało mu się włamywać, który nie został nigdy tam, powiedzmy, złapany, bo może to akurat jest sprawdzane. No i chodzi sobie po domach na legalu, spisuje dane, spisuje adresy. Przez jakiś czas te wszystkie dane ma u siebie w tym urządzeniu. No i po miesiącu Odwiedziny, rewizyta. Puk, puk. O, nikogo nie ma. Dzień dobry. Był telewizor, nie ma. Dzień dobry, srebrna zastawa. Właśnie, no tak. Nie wiadomo, kto to są, co to za rachmistrzowie są. No, a przebierańców też jest od cholery. Chociaż ci przebierańcy to są jacyś naiwni, bo mogliby na legalu sobie pochodzić po tych domach, to by... Nikt ich nie ścigał, tak? I policja potem jest taka durna, że przy włamaniu... Czy pan kogoś podejrzewa? No kogo tu podejrzewać? No rachmistrza podejrzewać? Urzędnika? Państwowego. A to nie jest urzędnik, to jest człowiek z łapanki. Strzeżcie się zatem. Nie przyjmujcie ich w domu, czy w przedpokoju, czy najlepiej, jak najdalej. Wiatrołapie. A no właśnie. Co tutaj dalej pisze spiskowiec? Kolega opowiadał mi o przypadku z 2002 roku, kiedy to miesiąc po spisie zadzwonił do niego rachmistrz i próbował wcisnąć ubezpieczenie. No czyli kolejna możliwość, że ktoś złapie twoje dane i potem będzie to wykorzystywać bez swojej wiedzy. No tak. Taka zakonspirowana konsultantka Avonu wciskająca kremy jakimś tam podstarzałym babciom. Jak mi coś mają przysyłać, no to ja zazwyczaj chcę wiedzieć, że mogą mi przysyłać, tak? Bo tak to czuję, że mi tą skrzynkę na listy to po prostu zamęczają. Tam rachunki czy ważne rzeczy łatwo wyrzucić, mi to nie pasuje. Tak? No, nie fajnie. A lasy są wycinane w tym czasie. Giną no, na te nie szkoda tych lasów, cholera. Gdzie ta partyzantka ma się utrzymywać? No właśnie, tak? Gdzie się będziemy chować do cholery? No, no właśnie, trzeba tą ziemiankę już zawczasu budować, bo to nigdy nie wiadomo. Dobrze. Przy tym rodzaju spisu, pisze dalej spiskowiec, czyli przy spisie za pomocą rachmistrza, człowiek jest powiązany z punktem adresowym i z tym, z tymi współrzędnymi z GPS-a. Ogólnie, jak rozumiemy, jest to niefajne, bo wtedy do centrali płynie wiadomość, gdzie my konkretnie się znajdujemy. I trzecia rzecz, spis, czwarta już, spis przez internet. No i tutaj spiskowiec mówi, że można opuścić wodze fantazji, podać, że się mieszka w Suwałkach, ma 90 dzieci. Co ciekawe, reklama tego rodzaju spisu rolnego odbywała się nie na YouTubie, a nie na Wykopie, nie na Onecie, ale w telewizji w sobotę o 6 rano. Wow! Wow. No, jakby było w sobotę o 12 przy tym, przy jakimś agrobiznesie, no to może by jakiś rolnik obejrzał. Ale o 6 rano w sobotę. Wiesz, rolnik to ciężko pracujący człowiek, więc wstaje o 6 rano, włącza, wiesz, Radio Maria tam na swoim kombajnie, jak pracuje w polu, to wiesz, tradycyjny rolnik oczywiście ma kombajn. No to wiesz, będzie o 6 rano, zanim jeszcze zdąży załączyć te radio, które wiesz, tam mu wywraca poglądy. No właśnie. Ja w ogóle tutaj na czasie przeczytałem świetną rzecz. No. Nie tylko konsultantki Avon, wyobraź sobie inwazję świadków Jehowy przebranych za rachmistrzów. Nie wiedzą, kogo łatwo zmanipulować i po prostu... wiesz, nękają go. Przy następnym spisie to kontestatorzy powinni się zapisać na rachmistrzów i rozdawać ulotki. No taki przyjemny, znaczy zło z dobrem, taki dualizm korpuskularno-falowy. I to by była też możliwość do ogromnego dezinformacji, do ogromnej dezinformacji centrali. No ale mówię cały czas. Dobra, skończę temat, jak wyglądają te spisy procentowo. Przez telefon zeszły spis wykonało 4%, przez internet 2%, a pozostałe 94%. Czyli 94% spisanych dało się spisać wraz z adresami współrzędnymi. Co to ja miałem? Aha. Mówię tak, że te dane wędrują do centrali i tej centrali sobie tam będą, tak? I się tym bardzo martwię. No a przecież oni mówią, panie, oni przecież mówią, że oni mają przysięgę statystyczną. Oni mówią, że te dane nie wypłyną. Dobrze. Mówią. A jak mówią, to tak jak z Doniem Tuskiem. Jak on mówi, że zrobi, to mówi. No właśnie. Jaka przysięga statystyczna? No jest przysięga Hipokratesa wśród lekarzy. Dużo poważniejsza sprawa, aby się wydawało, niż jakiś tam głupi spis i łażenie z GPS-em. A lekarze i tak to mają w nosie, bo wiesz, panuje takie polactwo w Państwowej Służbie Zdrowia i po prostu lekarz cię ma w nosie. Możesz tam zdychać pod płotem. Jeśli nie jest młody i naiwny, to po prostu nawet palcem nie kiwnie, jeśli go nie kopną w zad, żeby ruszył po prostu się i tobie pomógł. Tak to wygląda w Służbie Zdrowia, która jest dużo poważniejszą instytucją, a co dopiero jakiś spis, przecież to będzie farsa po prostu do potęgi entej. I okazja jeszcze, pewnie jakieś cwaniaki korzystają z tego, że jest kryzys i straciły robotę pewnie przy jakimś tam dłubaniu pługiem w śniegu, które im załatwiło jakieś urzędy miasta, to teraz po prostu się wkręcą pewnie w tych rachmistrzów i mogę się założyć, że będzie tak jak mówisz, że to też jest duże źródło tych rachmistrzów. No. będzie pełno jakichś cwaniaków, którzy będą łapać okazję, żeby coś buchnąć przy okazji tych spisów, bo okazja to złodzieja. Ale na czym polega ta przysięga statystyczna? To niby, to jest przysięga, tak oficjalnie mówi się, żeby te, ci rachmistrzowie są zobowiązani, żeby te dane nie wypłynęły. No dobrze, niby powiedzmy, że spełnią tę część przysięgi. Ale jest też mowa o tym, że oni są zobowiązani do tego, żeby nie upubliczniać, jak to wygląda wewnątrz GUS-u. Fajnie, nie? Czyli do metodologii nie mamy kontaktu. Tylko wiemy to, co oni nam powiedzą, a oni wszystkie te ankiety imiennie mają. Ładnie, nie? Wesoło. No, świetnie. I mają, według tego, co podają, przez w ciągu co najwyżej dwóch lat mają te dane wykasować, imienne. Czyli przez prawie dwa lata, na legalu całkowicie, setki, tysiące ludzi mają dostęp do naszych danych. Imiennie, ze wszystkimi szczegółami, co były w pytaniach. Fajnie? Przez dwa lata cała baza jest w jednym miejscu i spodziewam się, że to będzie jedna wielka baza i dopiero będzie obrabiana. Czyli w momencie, kiedy będzie ten sobie jeden wielki plik, do którego będzie mieć dostęp kilkaset osób ze wszystkimi szczegółami o nas. Niech sobie tam, no i kilkaset osób, no to prawdopodobieństwo, że ktoś będzie podstawiony i wyniesie to, no nie uważasz, że to jest wysokie? No zwłaszcza przy państwowych instytucjach i no tutaj naleciałościach z poprzedniej epoki, no jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ktoś to wyniesie, no chyba, że... Ja się spodziewam, no, że służby przyjdą. Tam na pewno ktoś jest podstawiony i wyniesie i będą mieć, prawda, dane o nas. A ten ma dwa domy, opodatkować go. Guilty. Mamy haka na niego, tak? Fajnie. Dobrze. To jest pierwszy mail. Jeszcze tutaj w pierwszym mailu jest napisane od spiskowca, jak to wyglądają spisy w innych krajach. Otóż no właśnie nie mogę teraz w tym momencie tego znaleźć. Bułgaria? Okej, okay. Tak, już jest. W Bułgarii jest to przestępstwo kryminalne, tak? Jeżeli ktoś odmówi spisania się, wesoło, radośnie, po prostu totalitaryzm normalnie nadchodzi. No tam się wiele nie zmieniło od czasów komuny, z tego co mi wiadomo, w tej Bułgarii nieszczęsnej. Ale spójrzmy na taką Rosję. Rosja, w rosyjskim spisie było tylko 11 pytań w 2002 roku. Tylko 11. A u nas? Ale za to jakie? A to nie wiem, to akurat nie sprawdziłem. Nie zdążyłem przez te problemy techniczne, cholera jasna. W Chinach, jak wygląda w Chinach spis? Spis kosztował w Chinach 103 miliony. Tutaj spiskowiec nie podał waluty, czyli dolary najpewniej. I Chiny mają miliard ludzi, tak? U nas 500 milionów złotych. Fajnie. No, ale my musimy ładzić z GPS-ami, oni pewnie tam, wiesz, styczką i, wiesz, mierzyli krokami. Dupa tam. Po prostu były pytania, wchodzili, zbierali tyle, no, i przynieśli. I jeden rachmistrz na ileś tam set, czy tam tysięcy osób i on zapierdzielał, robił to konkretnie, co do niego należało. A u nas co? Rachmistrzów jest w cholerę jeszcze trochę, ludzie z łapanki grubo będą mieć zapłacone, potem jeszcze grubo będzie mieć zapłacony ten GUS, normalnie wielki przekręt kasy kolejny. No walka z kryzysem, wiesz, poprzez wydawanie publicznych pieniędzy. Normalnie krew, śmierć, zniszczenie po prostu. Porządek w aktach musi być bez względu na ustrój. W Stanach Zjednoczonych spis odbył się w 2010 roku. Mieli zadanych aż 10 pytań. I mimo to ludzie burzyli się i uważali, że jest to naruszenie ich prywatności. Brawo, brawo. Puścić jakieś brawa? To możesz puścić brawa. Shit happens. No to były piękne brawa. Teraz mam tutaj przed sobą spis sprzed 10 lat. 9 lat. I co tutaj jest? O, spis mieszkań. Jak fajnie. Województwo, powiat, gmina, miasto, adres, numer budynku, spis rodzaju mieszkania, ile jest pokoi, czy jest łazienka, z jakiego tytułu prawnego mieszkanie jest zamieszkane, czy mieszkanie jest zamieszkane, czyją własnością jest, czy w mieszkaniu jest kuchnia. No po co komu wiedzieć, czy w mieszkaniu jest kuchnia? No. Statystycznie jest, no bo kurczę... Tak, ale z jakiego powodu? No, nie wiem, ale no kurczę, wyobraź sobie mieszkanie bez kuchni, no to jest niezgodne z projektem w ogóle jakimkolwiek sensownym. Ale kogo to obchodzi, no? No moim zdaniem... Powierzchnia użytkowa mieszkania. Jakimś... Łazienka z wanną, z prysznicem, ustęp spłukiwany wodą bieżącą, gaz... Na cholerę to. Ja spuchuję, kurczę, siłą woli. Ktoś tu chyba próbuje do nas zadzwonić. Nie wiem, czy dam radę odebrać na tym nowym Skype'ie. No, spróbujmy może. Na ryzyko. No. Biorę to na siebie. Zobaczymy, no. No chyba nie jest możliwe, bo mi miga ta osoba. No. Dobra, złapałem. No nie, no. Ten Skype jest po prostu popieprzony. Zaraz, zobaczymy. Fucked up. Cholera jasna, no... Nie no, dzisiaj niestety się nie da. Out of time! Wybacz tutaj sagem, ale no niestety dzisiaj się nie da odebrać. Chociaż jeszcze... Tak, spróbujemy. Hallo? Tak, a jednak. Wszyscy są? No ja jestem, a słyszysz mnie? Ja ciebie słyszę, a sagem? Hallo? Gościu! Wycisz radio, czy nie wiem tam, co zrób. No nie wiem, nie słychać. Jeszcze poczekaj chwilę, niech się tam rozkręci, może... Słuchaj w radiu, znaczy w Skype'ie. Właśnie, nie w radiu, w Skype'ie, u nas. No, no, to się wyłączył niestety. No to dobra, no to... Jakoś się udało, ale się nie udało. Tak na czym to skończyłem, tak? Teraz nie wiem. A, ma pytania. Tutaj mam kartkę. No, sposób ogrzewania mieszkania. Rodzaj stosowanego paliwa. Te pytania, jeżeli mieszkacie w spółdzielni, będą nie zadawane wam. Pójdzie urzędnik rachmistrz do spółdzielni i tam się dowie. Więc jeżeli macie dom jednorodzinny, to tutaj możecie odpowiadać. Zależnie od tego, jakie odpowiedzi udzielicie, na te produkty będzie potem wyższy podatek. Ja proponuję, żeby jak w jurtach mongolskich kozie bobki. Wtedy wprowadzą podatek. Najlepiej mówić, że się nic nie ma. Jeżeli jest kuchnia, jeżeli jest gaz, jeżeli jest kibel ze spłuczką, no to znaczy, że ci ludzie jeszcze coś mają, jeszcze z czegoś można ich wycisnąć. Podatek od dolnopuku. Od wszystkiego mogą wymyśleć. Opis budynku, rodzaj budynku, kto jest właścicielem budynku, w jakim okresie zbudowano budynek. No to jeżeli nawet mieszkacie w nowiutkim domku, no to stary budynek, no panie, tutaj... To w ogóle nieprawda. Że to takie wytynkowane, że na osiedlu, które powstało pół roku temu. Nie, panie, to wiele lat. Najlepiej panie, to stoi, to Marsjanie to zbudowali, ten Deniken tam. Panie, piramidy jeszcze nie stały, a ta rudera tu jeszcze była. Ej, ale to jest ryzykowne, bo wtedy konserwator zabytków może się przypieprzyć, jak powie, że Mieszko pierwszy tam z Dobrawą nocował w tym budynku. No może, ty słuchaj, może to jest prawda, może lepiej to jest powiedzieć, prawda. W każdym razie, wczesny Gomułka, wczesny Gomułka mówcie, jak będzie, będą się pytali o data pochodzenia budynku. Nie mówcie czasem późny Tusk, albo środkowy Kaczyński. Właśnie, trzeba uważać. Ale jeżeli będziemy tak mówić bardzo widocznie, że odbiegamy od prawdy, no to na to rachmistrzowie są przygotowani, oni są szkoleni, oni będą wtedy zadawać pytania. Na przykład, jak się dowiedziałem od tej uczonej na uniwersytecie, taki na przykładzie pytania o wykształcenie. Jakie jest pana wykształcenie? I przed rachmistrzem siedzi sobie taki menel. I on odpowiada, no proszę pani, profesor zwyczajny. No, rachmistrz będzie widzieć, że to prawdopodobnie nie jest prawda. Ale zdarzają się takie sytuacje w naszym cudownym kraju. Zdarzają się, no ale rachmistrzowie będą przygotowani na to, żeby się dopytywać. Rachmistrz nie będzie mógł odpowiedzieć, że no proszę pana, pan po prostu łżesz, pan kłamiesz, normalnie jesteś hamidło, menel, nie jesteś profesorem, kłamiesz mnie, prawdę mi tu mów, cholera jedna. Tak rachmistrz powiedzieć nie może. Rachmistrz będzie się dopytywać. A proszę pana, ale jaka to była uczelnia? Jaką Harvard. Uczelnię pan skończył? Harvard i Oxford. Czy tutaj trzeba się wymigać? Proszę pana, to nie jest już pytanie spisowe. Czy, proszę pana, Harvard, Yale. Dobra, uwaga, obława dzwoni, zobaczymy, czy się uda. Jail, nie Yale, tylko Jail. Halo? Halo? O, kogoś tutaj słychać, trzeciego, i nie jest to jabol. I nie było rozłączenia. Cud. Słuchamy cię, obławo. No ja mam takie pytanie, czy to jest w ogóle... Czy oni mają prawo żądać ode mnie ujawnienia takich informacji? No przecież jest prawo do prywatności, no. Są na ten temat ze trzy ustawy. Miałem tu gdzieś jest pisane, no ale nie mogłem uporządkować przez ten pieprzony burdel techniczny. Ale ile mi wiadomo w ogóle ze sobą nawet. I z konstytucją ale... też. Jest to wbrew konstytucji najpewniej, chociaż to nasze jest tak już napisane, że to tam... Chyba, że ustawa stanowi inaczej. Są ustawy o spisie powszechnym, jest ustawa o obowiązku statystycznym, coś takiego i jeszcze coś jeszcze jest. Więc jest to rozbite w ogóle na kilka dokumentów i w tym momencie także podlegamy pod jakąś dyrektywę unijną. Może powiemy coś o tym, jak unikać przy okazji, jak rozmawiamy z obławą. Masz tam jakieś notatki pod nosem, czy... Nie mam, właśnie mam tylko ten spis. Bo no, tam słyszałem, że no, wyjechać na przykład na dłużej, na parę tygodni w czasie, kiedy ten spis się tam panoszy po okolicy, najlepiej jakaś zagraniczna wycieczka, gdzie nie ma telefonów, żeby nie mogli cię strzapić przez telefon. Dobry pomysł. No ale kurczę, no przecież to jest pogwałcenie jakiejkolwiek prywatności, no. Oczywiście. Ty wynajmujesz, mieszkasz z rodzicami, czy jak? Mieszkam z rodzicami. No to masz, no, ale kogo to obchodzi, ja do jasnej cholery? I mogę sobie uciec po prostu do lasu. Idźmy do lasu. Ja nie istnieję, ja nie mam ani konta na naszej klasie, ani na Facebooku, także... Pytanie, czy... W takim razie, skoro nie jestem ani właścicielem mieszkania, jestem tylko zameldowany, oni też będą mnie przepytywać na przykład. Ty nawet nie musisz być zameldowany. Po prostu jesteś w tym mieszkaniu i będziesz spisany. No możesz odmówić, ale wtedy przyjdą najpierw ze strażnikiem, potem z policją, potem jakiś będzie cyrk, aż w końcu grzywna. A później kolbami w nocy w drzwi załomocą. Przyjdą podpalić twój dom. Tragedia. No dobrze, to w takim razie nie przeszkadzam prowadzić audycję dalej. Chyba dzisiaj zrobimy dwugodzinną albo w przyszłym to skończymy. Może rozłóżmy to na dwie, jak masz problemy techniczne, jabłko. Słuchaj, tu nie ma problemów technicznych. Tu jest po prostu... Jeszcze jest drugi mail pełen informacji. Mam tutaj przed sobą konkretnie jeszcze 10 stron spisu sprzed 10 lat, a ten i sprzed 10 lat jeszcze nie podlegał dyrektywom unijnym, więc ten obecny spis będzie znacznie, znacznie bardziej rozbudowany, tak się spodziewam. Nie ma informacji jeszcze o tym. Kryją się skurwysyny. I jeszcze konkurs jest, będzie z tym spisem, więc no chyba nie zdążymy przez 5 minut. Chyba, że nie wiem, masz czas do 5 rano? Do 5 rano to chyba raczej mało realne. No i trudno od słuchaczy wymagać, żeby do 5 a później ściągać MP3, która ma 500 mega kompresji, bardzo dużej mimo wszystko. Ja bym proponował tak. Skończmy może spis mieszkaniowy. Właśnie. I konkurs. Nie, konkurs jeszcze nie, bo do konkursu jest ważne omówienie tutaj tych pytań, które będą zadane każdemu. I tu zostawmy na następną audycję. Możemy zapowiedzieć, żeby się przygotowywać, żeby rozreklamowywać konkurs, bo nagrody będą atrakcyjne. Które możecie co do tego spisu zadawać. No raczej co odpowiadać. To co najlepsze odpowiedzi będą potem wykorzystane w konkursie. W bojkocie tego, w proteście społecznym. Uwaga, kolejna osoba dzwoni. Take it. No, nie mogę tego. Oj, coś tu mnie, kurczę. No, tutaj jakieś problemy techniczne się pojawiły. Za momencik postaramy się wrócić. Shit happens. No dobra, ja chwilę was pozabawiam, bo tu Jabol niestety się zgubił, nie wiem czemu. Rozmawia tutaj z gościem, a ja jak zwykle tutaj nie mam w tym niestety udziału. Także no, poczekamy. O, już wracamy chyba do stanu stabilności emocjonalnej. O, czy było nas słychać, czy nie? Nie, właśnie figę było słychać, odłączyłeś mnie. Właśnie nie wiem, co tu się stało, no. Ale dzwonił alarmowy słuchacz i chciał powiedzieć, że gdy przyjdzie Rachmis, trzeba schować telewizor. No ja na szczęście nie używam telewizora, więc... O, ale jeśli ktoś ma telewizor, no to uwaga na rachmistrzów. Mogą wam to przyjrzeć. Wynieść do sąsiadów na czas spisu, a później przynieść. Pokombinować, byle bez świadków. A ty wiesz, co to jest ten spis? To jest idealny po prostu bat na to całe Polactwo, bo wiesz, oni lubią się afiszować, że kupił sobie nowe BMW, albo stanął chociaż przy jakimś innym BMW i sobie w sweet focie strzeli na naszą klasę, albo jak Kargule i Pawlaki, wiesz, z telewizorami pożyczonymi. Ale sweet focie przy Mercu to się robi przy nieswoim aucie, tak? No, no najczęściej. Także, no to się skończy tym, że po prostu ludzie będą, wiesz, a ja to pokażę tym rachmistrzom, Wersal po prostu, wiesz, świeżo wymienione klepki na podłodze, a potem przyjdzie pukiem, wiesz. Dwa miesiące potem przypadkiem, no. Jak tej osoby nie będzie w domu. No, może niekoniecznie na pewno, ale jest to możliwe. No raczej dosyć prawdopodobne, nawet bym powiedział. No, ciekawe. Skończmy ten temat spisu mieszkań. Otóż, coś, co tu jeszcze jest? Czy w budynku jest wodociąg? Czy jest kanalizacja? Jeśli budynek wzniesiono w latach 1989-2000, podać rok zakończenia budowy. What? No ludzie. What? To po, no po co to? Ej, a bo wiesz, jak budowali metodami gospodarskimi, żeby uniknąć jakichś opodatkowań i wiesz, problemów z jakimiś tam architekcinami, to wiesz, pewnie to polegało na tym, żeby wiedzieć, kto jest cwaniakiem i wiesz, sam tam coś sobie umie zrobić, to na tych trzeba będzie szczególną uwagę zwrócić, wiesz, kłacy. No chyba właśnie o to chodzi. Hamulcowi, bumelanci i w ogóle, wiesz, coś umieją zrobić z niczego, bicz z gówna odkręcić i chałupę zbudować w socjalinie poza systemowi. No dobra, starczy tego, bo to już jest koniec spisu mieszkań. Mam tutaj przed sobą 11 konkretnie stron samego spisu ludności gospodarstw domowych i rodzin sprzed 10 lat. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań, część o migracjach, czyli to już zostawmy na kolejną audycję. Podsumujmy. Masz jakieś wnioski, bo nie chcę takiego monologu wciąż prowadzić. To znaczy, no wniosek jest w zasadzie jeden. Wynajmujcie, nie rejestrujcie się, nie meldujcie się, a jak będzie spis i przyjdą do właściciela waszego mieszkania, no to nie wiem, schowajcie się do sofy albo wyjedźcie sobie na wycieczkę. Gorzej mają ci, to jest metoda. Druga metoda to jest na przykład to, no, za to są niby ustawowo konsekwencje za unikanie spisania się. Druga metoda to jest taka, byśmy zrobili bojkot. Będą pytania typu narodowość, inne, przy których można całkowicie fantazję opuścić i wtedy co? Wtedy możemy wszyscy powiedzieć, wykombinować jakąś narodowość i nawet sami się dowiedzieć, do ilu osób dotarliśmy. No to jest też jakaś metoda. Ci, którzy nie są w stanie uciec, mogą coś tam przemycić. No najfajniej byłoby w ogóle taki spis do Wierszyka Konopnickiej zrobić. Jak się pyta, kto ty jesteś, to odpowiedź Polak mały, gdzie ty mieszkasz, w polskiej ziemi i tak dalej. No to po prostu byłaby beka nieziemska. No ale chyba aż takiego poczucia humoru i inteligencji nie mają ci rachmistrze z Łapanki, więc no obawiam się, czy to by się nie skończyło jakimś nalotem policji i pukaniem kolbami w nocy. No bo w sumie zdaje się, że te procedury coś takiego umożliwiają, ale to powinny być to raczej skrajne wypadki. Najczęściej się pewnie na groźbach kończy, ale ustawowo jest grzywna, są jakieś tam represje przewidziane i w razie czego będzie na każdego uchylającego się paragraf. Lepiej zamiast uchylać się, odpowiadać tak, by to się nie przydało nikomu. Jak generał Świerczewski, który się kulą nie kłaniał, to tak samo wy się nie chylcie przed spisem, tylko stawcie mu czoła jak... Przez internet włączyć Tora, znaczy Tor to według mediów, prawda, jest program dla pedofili, tak? To jak możecie jesteś... zostać anonimowym pedofilem. No, jak jesteś pedofilem i chcesz uniknąć spisu, włącz tak. Tora. Chcesz uniknąć spisu, więc jesteś pedofilem. Na tym to jest ten sposób myślenia. Bo każdy pijak to złodziej. Włączyć Tora, żeby IPA nie zostawić, numeru IP, i wypełnić spis w taki sposób, by to nie było przydatne. W przyszłym tygodniu omówimy pytania, które będą dotyczyć każdego, a nie tylko właścicieli mieszkań, spółdzielni. Większości nas to nie dotyczy, więc na część pytań, czyli na tę część ze spisu mieszkań i na tę część o migracjach, część z nas nie będzie odpowiadać, więc to omówimy krótko, a w przyszłym tygodniu omówimy dokładnie, ze szczegółami, każde pytanie, które dotyczy każdego. I dlaczego one są zadawane? Powiemy oficjalną wersję myśli, nasze domysły, spiskowe, które są teorie, nieprzypadkowe. Dobrze. Ja i powiemy konkurs w przyszłym tygodniu. Będą bardzo atrakcyjne nagrody fundowane przez Księgarnię Warszawską. Konkretnie to, no, gdzie to jest ta księgarnia zapisana? Księgarnia Warszawa. Sponsorem jest nagród, które będą rozdane po konkursie w przyszłym tygodniu. To tyle chyba. Ja tu bym chciał się odnieść do tych pytań, które tam dotyczą jakichś pierdół typu kanalizacje. Czemu na przykład nie ma, z jakiego świata się pochodzi, jak już tam są jakieś pytania o narodowości czy coś, z którego świata pochodzi? To nie wszyscy muszą być ziemianami. No. Może nie wolno, nie wolno. Nie, nie, słuchaj, nie, nie wolno, bo ten spis jest liberalny, on jest wolnościowy. Tam musisz podawać wszystko, co oni się ciebie pytają. Totalitaryzm totalny, ale to jest spis wolnościowy, więc liberalny, więc nie mogą zapytać o kolor skóry, o wyznanie. Bo to jest, nie, pochodzenie to jest, świata. To jest, bo to musi być liberalne. O, w ten sposób jest liberalne, że o kolor skóry nie pytają. Ej, przebrać się za Alfa, kupić sobie jego strój na Allegro i wiesz, jeszcze jakiegoś kota rozwalonego, że się gdyby kota akurat jadło, jak ten koleś z GUS-u przyszedł, i tam powiedzieć, jak się spytają, wiesz, pochodzenie, no to wiesz, planeta Melmak, kraj jakiś, Centauri. Alfa Gula. Co? Alfa Centauri. Tak. Czy tam, jak ten Alf, skąd on tam był? No Melmak, planeta Melmak. A, Melmak, no dość. Jeja, jeja. Albo z Kryptonu, proszę pana, ze Supermana się przebrać. Ej, jeszcze kamizelkę ulopowną sobie wsadzić. Narodowość, kryptonianin. Jak, wiesz, z policją przyjdą, to możesz powiedzieć, jestem Supermanem, strzel do mnie. Jeszcze kamizelkę. A potem afera. Tylko, że debil mógłby strzelić i zabić, no. No to by pokazał, gdzie ma strzelić, a nie, że w głowę będzie celował. No przecież Superman też nie jest taki super, no. No tak, ale debilowi weź i każ do siebie strzelać. No, chociaż w sumie akcja samospalenia to jest trochę kuszące, jakby jakiś nasz, prawda, zwolennik miał jakąś wybitną depresję, to ja tam... Nie, prawda, nie nakłaniam, ale to jest jakiś sposób, żeby wyrazić zdanie i no dobra, to nie był wesoły żart. Mogę taką reklamę w stylu amerykańskim tutaj na szybko wymyślić. Chcesz się spalić? Spal się z okrzykiem konserwa. No, trzeba byłoby się nieźle spalić przed tym. Dobrze. Po tamtej stronie kreator się czaił. A tu się czai i szykuje swoją ziemiankę. Czabolissimus. Yeah. Normalnie w przyszłym tygodniu skończymy ten temat, a za dwa tygodnie nie wiem co, ale może zajrzymy do telemarketu. Yeah. Po super nowe. W promocji. Jeszcze nie wiem co, ale zobaczymy co. Hej. Gadasz jak ten Brunejka. No, nie ma normalnie się martwię się już o siebie. Przychodzili za dużo ostatnio. A kreator pokaże wam, jak strzelać z Kałasznikowa. Psychodela, psychodela, o diabola, psychodela. Jeden pok, że wystarczy, dawaj chodź. 5, 4, 3, 2, 1. Jak wróty ma być zagaszone, nie? A, tutaj na czacie zostało zadane bardzo fajne pytanie, które niech będzie puentą naszego dzisiejszego wydania. Czy przy panu rachmistrzu można czyścić broń podczas spisu? Najlepiej myśliwską na rachmistrzu. Dobra, kończymy, bo się akcentem kończymy.